I'd go there myself, but it wouldn't be right. I met the man, Brian, but I half there and got a good for him. I don't need that free spin affair. I buy some hot candy, yeah. It's got a hair, all of it though, and it crumbles when I'm wrong. I don't lie, just the idea. Without the hair, so it burns. Alright, things gonna change, down to a beat. Cause love will always keep a grin. And I fall on my own head and crack it open and tervetuloa humisemaan. Näin on. Kyllä. Ja joo. Milläs me aloitettiin? Siellä oli Rocket from the Cryptia ja A plus in Arson Class oli kappaleen nimi. All right. Ja musiikkia lisää. Vähän sellaista kitaravetoista tämäkin. Joo. One in a million ja Going Places on kappaleen nimi. Menee niin kuin näin. Try ja huonisten tuolla puolen on maa. Hyvistä ja huonisten tuolla puolen on maa. Jossa kaikki vittu tajuaa. Kaikki vittu tajuaa. Ettei meillä muuta olekaan kuin aikaa. Ettei meillä muuta olekaan kuin aikaa. Korkealla lentää sanoja, ota ne kiinni. Korkealla lentää sanoja, ota ne kiinni. Pistä suuhus pure ja mieleen. Pistä suuhus pure ja mieleen. Sano se, rakasta, rakasta, rakasta. Sano se, rakasta, rakasta, rakasta. Rakasta, rakasta, rakasta. Rakasta, rakasta, rakasta. Pelkuri, älä koskaan kuole. Pelkuri, älä koskaan kuole. Meikä haluaisi, että kaikki olisi mahtavaa. Meikä haluaisi, että kaikki olisi mahtavaa. Olen vähän miettinyt asioita viime aikoina. Mitä vittua minä oikeasti tiedän kiimasta? Mitä vittua minä oikeasti tiedän kiimasta? Kuolleet ei tiedä, että ne on kuolleita. Eivätkä vielä syntymättömät. Joskus naapuri sanoo, että sitä väsyttää ja ottaa päähän. Nojaan lapioon, osta uusi auto. Sun nahkatakki se ei suoja sua itseltään. Ego se ei suoja sua ajalta. Varo, kun kuljet metsässä, joku voi vihata sua. Meikä haluaisi, että kaikki olisi mahtavaa. Raadotkin osaavat soittaa numerotiedustelua. Sanoilla on hampaat, on täynnä reikiä ja mätää. Ennen kuin filmi menee poikki, painan kasvos mieleen. Aamulla saa potkut töistä, muija jätti, mikä vittu meni pieleen. On lottovoitto kuolla Suomessa. Meikä haluaisi, että kaikki olisi mahtavaa. Mitä jos talous jonkin tulessa? Sä et vaan tiedä sitä, kun asut siellä toisessa todellisuudessa. Rakas ystävä, se on vaan peili. Sekään ei kestä kuumuttaa. Lopussa kaikki on päin helvettiä. Meikä haluaisi, että kaikki olisi mahtavaa. Voi ei. Mistä vitusta sä tiedät, kuka sä oot? Jos ei sulle sitä koko ajan kerrota. Aika kulkee vierellä, kun luonne vammana rotukoiraa. Sen uskollisuus on valhetta ja paskaa. Se seuraa sinua, koska sillä ei ole mitään muuta. Rakastat sitä, koska se on tyhmä ja sokea. Muista mennä naimisiin, koska uusia tilaisuuksia tulee jatkuvasti. Uskon sinua, kun sanot, että haluat, että kaikki olisi mahtavaa. Olet nähnyt kaikkea, sydämessä on täynnä. Meikä haluaisi, että kaikki olisi mahtavaa. Näin. Diksa D. Ja ha, tsch. Mukanaan herra Piru. Ja kappalehan oli Meikä haluaisi, että kaikki olisi mahtavaa. Näinpä. Oli semmoista tajunnan virtaa, että salaisia rukoilijoita tai jotain. Tai seuraava ainakin on nimittäin Secret Prayer, jonka meille soittaa ja tulkitsee Joe Satriani-niminen henkilö. Aha. Thank you. Kappaleella on Ghetto Blaster saman nimiseltä levyltä. No niin, seuraava biisi voisi hyvin kuvata tuota edellistä, ainakin nimensä perusteella. Meinaa, toi oli myös semmoinen, että sen nimi olisi voinut olla Crush It. Mutta seuraavapa ei ole kuitenkaan tuollaista rynkytystä, koska asialla on parliamentti, joten Crush It voi sitten kuulostaa vähän toisenlaiselta näin ollen tältä. Well, all right. Slickery dickery snap. Ha! Get it. Eeny, meeny, mighty, tooty. Ring around the blowsy. This is Sir Nosy. Ha ha ha! my group. If you think by grudging me will change my attitude, you're right. I am mad, I'm boring hot, I am steaming, my nuts and bolts are all screwed up. Tulkitsi meille Damaget Part 2. Näin teki. Ja seuraavaksi herra ja Hidalgo Jimi Hendrix, näin espanjalaisittain lausuttuna. Eikö ne Josenkin sano Jose, niin tää on sitten Jimi. Joo. Burning of the Midnight Lamp. Ja mitäs siihen muuta sanomaa? Ei muuta kuin korvat hörtsölle, hieno biisi. No, väärä perkelee hiiri. But the best. No niin, siitä se tuli, luulen. En näe kelloa. No, eiköhän se ole jokseenkin tasan 11. No, lähetetään Lähiradion uutiset. Missähän tuo tunnari nyt taas tänä päivänä asuu? Se on niin, että näin niin kuin valtaa ympäri pöytää. Kaiken aikaa niitä joutuu hakemaan uudesta paikasta. Mä en löydä ollenkaan nyt enää. Voikohan tämä nyt olla just niin, että mun uutistunnari on hukattu täältä? Koittaa sitä. Vuoren kodin turvajoukkojen mahdollistama uutislähetys. Toimittajana Jorma Elovaara. Yhdysvaltalaistutkijat epäilevät venäläishakkereiden levittäneen valeuutisia, jotka lietsovat diplomaattista kriisiä Persianlahdella sijaitsevan Katarin ja sen lähimaiden välille, uutisoi CNN. Hakkereiden epäillään ujuttaneen valheellista tietoa Katarin valtiollisen uutistoimiston tarjontaan. Tutkinnasta perillä olevat viranomaislähteet kertovat CNN:lle. Ja Katarin valtiollisessa uutistoimistossa on siis sellaisia toheloita, jotka lukevat tärkeän tiedotuksen, mutta eivät tarkista emiiriltä, että sanooko hän todella näin. Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI on katarilaisten ja yhdysvaltalaisten viranomaisten mukaan lähettänyt tutkintaryhmän Dohaan avustamaan Katarin hallintoa tutkimaan epäiltyä hakkerointitapausta. Katarin hallinto on sanonut, että 23. toukokuuta maan uutistoimiston tarjontaan ujutettiin valeuutinen, jossa Katarin hallitsijan mielipiteitä kansainvälisistä suhteista vääristeltiin. Valeuutisessa kerrottiin muun muassa, että Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Katarin välit ovat kehnot, ja että maan ulkoministeri Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani aikoo vetää suurlähettiläät pois useista naapurimaista. Perättömiä uutisia väitettiin emiri Sheikh Tamim bin Hamad al-Thanin kannanottoihin perustuviksi. Valeuutiset saivat laajan levikin Arabiemiraateissa ja Saudi-Arabiassa. Saudi-Arabia ja muun muassa Egypti ja Yhdistyneet Arabiemirikunnat katkaisivat maanantaina diplomaattisuhteensa Katariin, jota ne syyttävät terrorismin tukemisesta. Katar on kiistänyt asian. FBI ja Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA eivät ole kommentoineet tutkintaa suoraan siihen ennälle. Katarin mukaan tutkinnan tuloksista kerrotaan julkisuuteen pian. Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan epäillyn venäläishakkeroinnin taustalla vaikuttaa olevan halu aiheuttaa riitoja Yhdysvaltain ja sen liittolaisten välillä. CNN uutisoi, tiedossa ei ole, epäilevätkö viranomaiset hakkeroinnista venäläisiä rikollisjärjestöjä vai Venäjän turvallisuuspalvelua, jota on syytetty myös yrityksistä peukaloida Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Yhdysvaltain suurin Lähi-idän lentotukikohta sijaitsee Katarissa, minne on sijoitettu 10 000 yhdysvaltalaista sotilasta. Qatarin lentotukikohta on pidetty ratkaisevan tärkeänä Yhdysvaltojen äärijärjestö ISISin vastaisessa taistelussa. Trump puhui myöhään tiistaina Saudi-Arabian kuninkaan Salmanin kanssa puhelimessa Qataria koskevasta diplomaattisesta kiistasta, kertoo AFP. Trump painotti Valkoisen talon mukaan puhelussa yhtenäisyyden merkitystä terrorismin torjunnassa ja Persianlahden alueen pitämisessä vakaana. Trump ja kuningas Salman puhuivat Valkoisen talon mukaan keinoista, joilla mitä tahansa alueen maata voitaisiin estää tukemasta ääriajattelua tai terrorismia. Puhelun sävy oli huomattavasti sovittelevampi kuin Trumpin aiemmissa twiiteissä, joissa hän osoitti tukea Saudi-Arabialle sen liittolaisille ja vihjaisi Qatarin tukevan ekstremistejä. Iranin pääkaupungissa Teheranissa on ammuskeltu parlamentissa ja ajatolla Ruhollah Khomeinin hauta mausoleumin luona. Valtiollisten medioiden mukaan mausoleumissa on myös tehty itsemurhaisku. Toistaiseksi on epäselvää, monestako hyökkäjästä yhteensä on kyse ja paljonko uhreja on. Uutistoimisto TASS-nimin mukaan yksi parlamenttitalon vartijoista on kuollut. Isna ja Fars uutistoimistot kertovat, että ainakin 3 ihmistä on ammuttu parlamenttitalossa ja yksi haavoittuneista olisi vartija. Parlamentaarikko Elias Hazrati sanoo Reutersin mukaan valtiolliselle televisiokanavalle, että parlamenttitaloon on hyökännyt 3 aseistautunutta miestä, joista 2 oli AK-47 kiväärit ja 1 pistooli. Espoon Matin kylässä on kadonnut eilisillan aikana 10-vuotias poika, kertoo Länsi-Uudenmaan poliisi. Viimeisin havainto pojasta on kauppakeskus Ison omenan lähistöllä 20 aikaan illalla. Pojalla oli yllään sininen tiepaita ja harmaat shortsit. Hänellä oli mukanaan musta olkalaukku. Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista hätänumeroon 112. Liikenne- ja viestintäministeriö arvioi, että liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen ei ole rikkonut lakia virkatoimissaan. Ministeriö toteaa kuitenkin, että viraston toiminnan johtamiseen liittyvät vakavat puutteet tulee korjata mahdollisimman pian. Liikenne- ja viestintäministeriö antoi jo huhtikuussa virastolle huomautuksen Vehviläiselle pedatusta virkanimityksestä, joka junailtiin hänelle ilman avointa hakuprosessia. Ministeriön uudesta kannanotosta kertoi Iltalehti. Helsingin poliisi on varoittanut ainakin 2 otteeseen poliisihallitusta salaisesta Facebook-ryhmästä, kertovat lähteet STT:lle. Molemmissa varoituksissa salainen ryhmä rinnastettiin Helsingin huumepoliisin ex-päällikön Jari Arnion aiheuttamien sotkujen kaltaiseksi uhaksi. Tiedot vahvistaa STT:lle ylikomisario Jari Taponen poliisi ammattikorkeakoulusta. Hän oli paikalla kummassakin tilaisuudessa. Longplay-julkaisu kertoi viikonloppuna, että lähes 3000 poliisin salaisessa Facebook-ryhmässä on käyty avoimen rasistista keskustelua. Tiedot perustuvat yli 100 kuvakaappaukseen. Ensimmäinen varoituskerta oli noin vuosi sitten Helsingin poliisin tilaisuudessa. Paikalla oli poliisihallituksesta muun muassa 3 poliisitarkastajaa poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen esikunnasta. Lähdetietojen mukaan toisella kerralla nostettiin asia esiin poliisiammattikorkeakoulun ennaltaehkäisevän toiminnan seminaarissa, jossa paikalla oli 10 muiden osanottajien mukaan lisäksi poliisihallituksen väkeä. Helsingin poliisin tilaisuus koski informaatiovaikuttamista. Kuvaesityksessä nostettiin lähdetietojen mukaan esiin muun muassa asiaton kommentti poliisien salaisesta ryhmästä. Tilaisuudessa myös varoitettiin, että tästä salaisesta Facebook-ryhmästä voi syntyä poliisille seuraava samanlainen tapaus kuin mitä tämä huumepoliisin päällikön aiheuttama sotku Arnion juttu oli, kerrotaan STT:lle. Poliisi ammattikorkeakoulun tilaisuudessa Arnion vertaus toistettiin uudestaan. Rikoksista tuomittu Arnio on aiheuttanut lommon Helsingin huumepoliisin ja koko laitoksen uskottavuuteen. Kolehmainen ja Helsingin poliisin päällikkö Lasse Apio ovat kiistaneet tienneensä yksityiskohtia poliisien Facebook-ryhmän viestittelystä ennen viikonlopun uutisointia. Molemmat ovat sanoneet tienneensä ryhmän kommenteista vain yleisellä tasolla ja toistivat kommenttinsa tiistai-iltana. Apio tai Kolehmainen eivät ole olleet kummassakaan tilaisuudessa läsnä henkilökohtaisesti. STT:n tietojen mukaan Helsingin poliisi halusi kuitenkin nettipoliisina tunnetuksi tulleen Marko Fobba Fossin pysyvän salaisessa ryhmässä, jotta hän suitsisi tilannetta. Apio kiistää tietävänsä siitä, että Fossia oli pidetty jäämään ryhmään. Hän myöntää kuitenkin käyneensä keskustelua ryhmän asioista Fossin kanssa. En ole kuullut mistään yksittäisestä asiasta, vaan yleisestä ryhmään liittyvistä huolista, ja sitä Fossin kanssa keskustelinkin viime syksynä. STT ei ole tavoittanut Fossia kommentoimaan häntä koskevia uusia tietoja. Apio siirsi Fossin syrjään vihapuheryhmän tutkinnanjohtajan paikalta viikonlopun kohun vuoksi. Foss toimi aiemmin poliisin salaisen Facebook-ryhmän ylläpitäjänä. Lähdetietojen mukaan myös Foss oli paikalla, kun Helsingin poliisi kertoi poliisihallitukselle ryhmän riskeistä vuosi sitten. Kolehmainen kertoo aikovansa selvittää poliisihallituksen toiminnan asiassa. Aiemmin Kolehmainen on sanonut STT:lle, että poliisihallituksella ei ole ollut tietoa siitä, että keskustelun olisi mahdollisesti pitänyt puuttua virkamiesoikeudellisin toimin. Kolehmainen sanoi yhä, että yksityiskohdat eivät ole tulleet hänen tietonsa ennen niiden tuloa julkisuuteen. Forssin siirtämisestä syrjään tutkinnanjohtajan tehtävistä selvittelyä mahdollisen esitutkinnan ajaksi hän ei näe poikkeuksellisena. En tiedä, mitä poliisilaitos ja Apio ovat asiassa tehneet, mutta ainakin asian selvityksen ajan Foss on perusteltua siirtää tutkinnanjohtajan paikalta luotettavuuskriteerien takia. Julkisuudessa on kummasteltu muun muassa sitä, miksi ylläpito ei ole poistanut mediakohun kohteeksi joutuneita viestejä. Aiemmin Foss sanoo Twitterissä, että ylläpito esimerkiksi julkaisi ryhmässä tiedotteen, jossa jäseniä kehotettiin asialliseen keskusteluun ja muistutettiin virkavastuusta. Alkoholi jakaa vihreitä enemmän kuin kannabis, kertoo Iltalehti. Vain yksi puheenjohtaja edokas rankaisisi kannabiksen käytöstä. Elämä on parasta huumetta ja kalastus toiseksi parasta, Mika Fjöld letkautti Helsingin Sanomien tentissä. Vihreiden puheenjohtajaksi pyrkivät Krista Mikkonen, Emma Kari, Maria Ohisalo, Touko Aalto ja Olli-poika Parviainen. Vihreät valitsevat uuden puheenjohtajan 17. kesäkuuta. Aalto ja Kari saivat Ylen tuoreessa kyselyssä 25% kannatuksen. Kolmanneksi suosituin ehdokas kyselyssä oli Maria Ohisalo 6% kannatuksella. Vihreiden puheenjohtajaksi pyrkivät Krista Mikkonen, Emma Kari, Maria Ohisalo, Touko Aalto ja Olli-poika Parviainen. Vihreät valitsevat uuden puheenjohtajan 17. kesäkuuta. Iltalehti kävi vihreiden puoluekokouksen aloitteet läpi Hyönteisravinto tutuksi, henkilötunnukset sukupuolineutraaleiksi, päihteiden hyödyt tarkasteluun. Kaikki vihreiden puheenjohtajaehdokkaat Mika Fjöltiä lukuun ottamatta kannattivat kannabiksen dekriminalisointia, siis rangaistavuudesta luopumista. Asia kävi ilmi Helsingin Sanomien puheenjohtajatentissä tiistaina. Se on ilmiö, joka täällä on tahdottiin tai ei. Huumesodat eivät toimi kuin tarkoitusta vastaan. Eihän tässä olla tuomassa kauppoihin vähittäismyyntiin kannabista, Touko Aalto sanoi Helsingin Sanomien tentissä. Ei rankaisemisella saada oikeastaan mitään hyvää aikaiseksi. Meidän pitää keskittyä kaikessa siihen, että me autetaan ihmisiä, joilla on aidosti ongelmia näiden asioiden kanssa, Emma-Kari kommentoi. Myös Maria Ohisalo, Olli-poika Parviainen ja Krista Mikkonen nostivat vihreän lapun sen merkiksi, että he kannattivat kannabiksen dekriminalisointia, eli sen rangaistavuudesta luopumista. Fjöld sen sijaan pitäisi kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamista huonona signaalina. Fjöld letkautti, että kannabiksen käyttö lisää psykoosin riskiä. Alkoholi jakaa vihreiden puheenjohtajaehdokkaita enemmän kuin kannabis. Vain Kari ja Parviainen nostivat vihreän lapun, kun ehdokkailta kysyttiin, voisiko ruokakaupoihin tuoda nykyistä vahvempia alkoholijuomia. Aalto ilmoitti, että hallituksen esittämä tapa nostaa alkoholin tilavuusprosenttia 4,7-5,5 on vastuuton ja järjetön. Aalto sanoi, että hänellä ei ole mitään sitä vastaan, että tulisi vahvempia oluita kaupoihin, mutta kysymys on siitä, miten se tehdään. Hän on esittänyt hallitukselle erilaisten veroportaiden rakentamista, jolloin voidaan hinnan kautta ohjata, ettei tule kyykkyoluita kaupoihin. Karin mukaan alkoholijuomien hintoja pitää korottaa, jos myyntiä vapautetaan. Salaliittohuhuilla kuorutettu Bilderberg alkoi. Kokouksessa olleet suomalaiset kertovat, mistä on kyse. Bilderberg-kokouksessa poliitikot, yritysmaailman johtajat ja tieteentekijät keskustelevat maailman politiikasta, kertoo Iltalehti. Salainen Bilderberg-kokous järjestetään tällä viikolla Yhdysvalloissa. Osanottajia on 131 kaikkiaan 21 valtiosta. Kokouksiin kutsutaan yritysmaailman ja politiikan eliittiä. Kokouksessa on tarkat turvatoimet. Siellä on mukana salaisessa Bilderbergin kokouksessa Anne Berner, joka sanoo kokouksesta, että hän kyllä maksaa kustannukset itse. Yhdysvalloissa Virginian osavaltiossa alkoi torstaina jokavuotinen eurooppalaisten ja pohjois-amerikkalaisten vaikuttajien kolmipäiväinen Bilderberg-kokous. Suomesta kokoukseen kutsuttiin liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner ja konsernijohtaja Björn Wahlroos. Bilderberg-kokousta on järjestetty jo yli 50 vuoden ajan. Salaisessa kokouksessa tieteen, politiikan ja yritysmaailman kerma kokoustaa maailmaa sinä vuonna kuohuttavista asioista. Kokouksessa keskustelu käydään Chatham House-periaatteella, eli puhutuista asioista saa puhua kokouksen ulkopuolella, mutta lähteitä ei saa mainita. Koska tilaisuus säilyi 90-luvulle asti salaisena, on paljastumisen jälkeen sen ympärillä vellonut epäilyjä kokouksen tarkoitusperistä. Kokouksessa on muun muassa epäilty päätettävän uusista maiden välisistä liittoutumista ja jopa yhden maailman imperiumin rakentamisesta. Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen kuvailee tilaisuutta kiinnostavaksi keskusteluksi maailman menosta tietävien ja siitä ymmärtävien ihmisten välillä. Pentikäinen osallistui tilaisuuteen vuosina 2005 ja 2011, jolloin hän oli Sanoma-konsernissa johtotehtävissä. Pentikäinen uskoo salaliittoteorioiden juontavan juurensa kokouksen historiasta. kokoushan lähti rakentamaan Euroopan ja Yhdysvaltojen välistä suhdetta transatlanttista yhteyttä. Penttikäinen sanoi, että hän uskoo, että kokouksella on ollut iso merkitys. Se on tarjonnut meren molemmin puolin mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia. Nythän se on tärkeämpää kuin pitkin aikoihin, kun transatlanttinen yhteys vähän horjuu. Kysyttäessä kokouksen hyödyistä kävijöille elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen sanoo, että hyöty on jokaisesta itsestä kiinni, kuten aina seminaareissa tutustuttaessa vaikutusvaltaisiin ihmisiin. Viisinkertainen Bilderberg-kävijä, elinkeinoelämän valtuuskunnan johtaja Matti Apunen ihmettelee vuosi toisensa jälkeen jatkuvaa haippia Bilderbergin ympärillä. Hänestä kokous on vain hieno seminaari, jossa puhutaan tärkeistä talouden ja yhteiskunnan kysymyksistä. Hän ei osaa sanoa, miksi kokouksen ympärillä on niin paljon epäilyksiä ja salaliittoteorioita. Sanopa se, en voi ymmärtää, se on mielestäni täysin käsittämätöntä, siellä ei tehdä mitään päätöksiä, siellä ei ole salaisia pöytäkirjoja. Ihmiset puhuvat samoista asioista kuin missä ihmiset puhuvat seminaareissa ympäri maailmaa. Chatham House on maailmalla yleinen käytäntö. Kaikki puhe salaisesta toiminnasta on ihan turha hypinä. Vuoden 2015 jälkeen Apunen ei ole enää osallistunut kokouksiin. Apusen mukaan Bilderbergissä on samanlaisia hyötyjä kuin muissakin seminaareissa. Niitä järjestetään, jotta ajatuksia saadaan vaihdettua. Penttikäinen on samaa mieltä. Hänestä on todella arvokasta, että tuon tyyppisiä tapahtumia järjestetään ja sellainen määrä yritysjohtajia ja muita vaikuttajia tulee paikalle. Se on heiltä aika iso investointi työajassa ja muutenkin, Penttikäinen sanoo Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Penttikäinen sanoo kokouksessa opituista asioista olleen hyötyä lehtityössä. Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen kertoo hotellialueen olleen valvottu, mutta sen sisällä pystyi liikkumaan ja käymään lenkillä. Hän odotti vielä tiukempia turvatoimia. Oli erityisen hienoa, että siellä oli median edustaja, virkamiehen ja bisneksen edustaja ja tieteentekijöitä. Se oli sellainen aivofuusio, keskustelimme maailman poliittisesti mielenkiintoisista asioista ja yritimme muodostaa näkemystä niistä, perheyritysten liiton toimitusjohtaja Leena Mörttinen pitää tärkeänä, että kaikki pystyvät esittämään mielipiteitä avoimesti. Penttikäinen kuitenkin arvelee, että eivät ihmiset pystyneet täysin irtautumaan edustamistaan taustayhteisöistä. Hän ei kuullut ihmisten sanovan esimerkiksi yhtiönsä tai järjestönsä linjan vastaisia asioita. Tilaisuus antoi näkymän kansainväliselle keskustelulle, jota ei aina Suomessa välttämättä saa. Iso kuva tuppaa unohtumaan meiltä, Mörttinen sanoi. Myös Mörttinen sanoo kokouksen muistuttavan mitä tahansa konferenssia. On aika hassua, miten ulkopuolella asiat näyttävät erilaisilta. Sisäpuolelle on paljon vähemmän mystistä. Thank you. Tervetuloa Underground-huminan pariin takaisin, ja siihen meidät johdatteli Ruotsin lahja progemaailmalle Samla Mammas Manna. Dundrets Fröjder-kappaleellaan. Toi oli siis vuodelta 1973. Mykke Fruulika. Ruulika. Sen verran. Mä en osaa ruottia. Tarkalleen tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta mun mielestä on vissiin joku hyvä juttu. Okei. Selvä. Oli se kyllä hieno kappale, kieltämättä. Ruotsin tunnelma. No, enpä minäkään. No seuraava on englannin kielellä tuleva kappale, ja siitä se on helposti. Suicidal Tendencies, ja no niin. Biisi on Suicide is Alternative / You'll Be Sorry. No niin. Stop! Ah! Ah! Suicide, I'm gonna get! Same life! is just nowhere. Never no star queen, no star queen waiting for me. Got a mystery here. There's no star queen, no star queen waiting for me. Got a mystery here. Got a mystery here. There's no star queen, no star queen waiting for me. Mutta sehän oli Hanoi Rock, se. Kyllä, legendaarinen Hanoi Rock. Ja Back mikä se oli kappale? Mystery City. Sehän se. No niin, jatketaan legendaarisella Suomi-musiikilla. Olavi Virta ja Iskuorkesteri. Tämä on todellakin legendaarista. En tiedä sitten minä vuosina tämä on levytetty. 4446 on siinä niin kuin väli. Mutta Ola. Äänen ja lauluni ei sun luoksesi kanna. Parempi, että mun laulu ei kanna, meinaa kukaan ei varmasti halua kuunnella sitä. Se on kieltämättä ihan totta. Näin on. Antaa Olavin laulaa. Niin kuin järven laajanlainen särky rannan vuohikkoon. Niin myös onnen tie on vain silloin päätty, kun parhain on lauluni ei sun luoksesi kanna armahin ystäväin. Onnesta kun sen kertoa annan, murhe on vierelläin. Kun purppuraan näin käyvän taivaan, kaaren toivon näin. Sun luonas hetken saan mä viettää, vaasen tunnen sydämessäin. Lauluni ei sun luoksesi kanna, armahin ystäväin. Lauluni ei sun luoksesi kanna, armahin milloinkaan. Thank you.

Näin. DJ Honda mukana Grand Puba ja Sadat X ja Wakem. Okay. Straight talk from New York. All right, DJ Honda. Joo, siis... Onkohan Venäjällä DJ Lada? En tiedä, voi olla hyvinkin. Tuli jotenkin mieleen, että niin no, tekee Honda kyllä prätkiäkin, mutta yhtä kaikki. No joo, mutta kun äsken tuli puhelaulua, niin seuraavaksi muuten ei tule. Tulee timanttipäitä. Kiljuntalaulua. Kiljuntalaulua. Ihanaa. Tai jotain semmoista kunnon kailotusta ja kasariheviä. No niin. Streets of Gold on kappaleen nimi ja Diamond Head. Tämä on niin kuin joku 80-luvulla jo julkaistun singlen B-puoli ja sehän kuulostaa hienolta. Who bangin'? We who bangin'? Young me, M gang, check it like this. In my hood, we got red rags flagging. Blues made contact. Now I'm in the middle of a combat. Lil Daddy the Don, Sebo the Rider, Bukapong throwing who bang out the low rider. Off to the first chronic spot. Newsflash, ironically, Lil Homie got shot. And that's how it is on the third half block. Dog, what really happened to Pac? Flesh and bone, I'ma keep riding. Lighting up Phillies for your dog. Cadillacs, 4-do, 6-4s and all. Reppin' E-Dub gangsters ready to ball. Oh, yeah. War zone. Fuck them first all. Of all, Jamal came to lay down law. Who got the gall of balls to try to brawl? Guaranteed you fall. Sebo, haul them off, kill them all. A whack rap nigga, holocaust. I'm psychosomatic, maulers off and at it. Put a slug in your melon if you fuck with my cabbage. I was raised a savage, sabotage your entourage. My crew is down to ride, that's why these suckers fight dodge. Yeah. I hit him up, drop him with flows, fill him with bullet holes. Killing shows, drilling holes, my nine goals. Wherever the villain goes. Bukapong got the snub nose to your nose. I'm the type of nigga that's crazy and deranged. You playing jump rope with your motherfucking veins. Pop your eyeballs out and shoot dice with them. Cut your fingers off till you to come here with them. Psycho seduction, hypochondriac. Be storing dead bodies in back of a laundry mat. Motherfuck Jeffrey Dahmer and Charlie Manson. Cause when I meet with the devil, bitch, it ain't no dancing. You stupid fuck, you didn't know it's going down. We murdering slave masses like our name was John Brown. It's off the woo-woo, you didn't do you. Now I gotta smack your bitch ass back when I'm done foo-foo. First of all, low, come on, keep shit cracking with this horse star shit. This is rap, my bitch. Paul banging, you know the game. Baby King Speed, bitch, you know the name. And I'm gonna keep it gripping. The clinically unacclaimed. Since Sebo banging, then we all gon' bang. Bang, bang, gang, bang. With the West Coast Mafia gang. Half a nigga drilling, bumping like he busting the bang. You know the gang, West Coast Mafia gang. All the change, all the fame. Why you catch all the pain? High speeds, like green weed, you know how I be. Me and my kemosabi, I kill a nigga, rob me. Flee like a shark in the pool. You ain't knowing I'm a damn fool. Nerves are steel, keep me cool. Comma collected, keep dumping till the clip is ejected. Keep coming till I reach my objective. I'ma get across my message. Steal off every exit, leave the chunk in the trunk of his Lexus. That's how my set gets. Wild and wicked, I punch a nigga ticking. Choke him till he stop kicking and twitching. Young me got a foul nigga, but I'll go the extra mile, nigga. Straight rearrange your smile, nigga. Mob shit, you know I'm full of tactics. Old habits hard to break. Nigga played under my mattress. For those having at this or trying to get a name, M-Gang. Don't think like Sugar Shane, how we who bang. I mean check, four cops within four blocks. Hot as a rock spot, but money like Fort Knox. Palm trees, bomb weed, bad bitches, rags, switches, crooked cops paid off. Mad rich the city with Crips and Bloods lay low. Minister society, born under the halo. California, gun store on every corner. Gotta put trust in the law that plant dope on ya. Rather get being the slammer than running up in Savannah. That's why I stay with my hammer, bandanas on my antenna. Low, no joke, go for broke for coke. Neighborhood claimer, rag 64 banger, enemy mangler. Who bang? Who bang? We who banging? We who banging? Siinä Sebo mukanaan Boo Capone, Jamal, Lil Daddy, Speedy, a.k.a. Gotti Gotti ja Young Meek kappaleella Who Bangi. Nonni, siinä oli laumaa kerrakseen. Näin on. Tää seuraava on kyllä helpompi sitten esitellä sikäli, koska se koostuu vain kahdesta sanasta, bändin nimi ja biisin nimi. Se on Porcupine Trio, Radioactive Toy, että leikkimään siitä sitten. Näin se menee. Joo. Muistakaa laittaa suu. Ehdottomasti. Give me radio.

Se oli DJ Kras mukanaan mysteerinainen, ainakin meille. Kyllä, kyllä. Epäiltiin yhtä sun toista. Kyllä, tässä tuossa, mutta ääneen me ei julkisteta niitä epäilyjä ihan vaan ei, siitä syystä. Ei, koska meillä ei ole todisteita. Aivan. Epäilyt on vahvat. Kyllä, kyllä. Ja kun nähdään kaukaa haetut itse asiassa, sekin on pakko myöntää. Että todellakin. Kaukaa takia haettu varsinkin. Mutta jos ne osoittautuu oikeiksi, niin sit mä kerron kyllä loppuvuoden joka radiolähetyksessä siitä. Sovitaan niin, näin. Sovitaan näin. Eikä epäilystä se enempää. Joo. Mikäs se oli se seuraava biisi? Seuraavasta tulisi Mean Greenia. Okay. So High. So High. No niin, siinä on mere-elävää kylliksi. So high, so high. Siteerasi Pohjanmaan poikamiesyhdistys perustamallaan bändillä Runkadelik. Joo, ulkomailla ne esiintyy Wankadelik nimellä. Joo, biisi oli Hit It and Quit It. Maggot Brain oli tuo levy sitten. Vai oliko se Faggot Brain? Okei, selvä se. Seuraava biisi. Kuunnellaan Kumikamelia, se helpottaa. Kyllä vaan. Pieni Suomessa on kappaleen nimi. No niin, pienipä pieni. Be Sitä kyseli. Kotka rankki ohutta yläpilveä. Se ei ollut säätiedotus, mutta välttämättömätkö oli biisi. Että se oli hyvä biisi. Kyllä, kieltämättä. Hyvä, että soitit. Juu. En ollut hetkeen kuullutkaan kyseessä kappaletta. Luultavasti ei kyllä meidän kuulijatkaan. Niin. Todennäköisesti. Levyhän oli sitten Alavilla mailla Hallan vaara. Mä vaan jotenkin... Se ei niiden ainut levy muuten. Taitaa niin muuten pitkä. Olla. Kyllä. Näin. Mulla yksi inkku. Jep. Uhuh. Joo, ja se biisi, mikä siinä on B-puolella, niin sitä ei mulla, mutta kaikki niin. Muut mulla onkin. Se on hyvä. Jep. Et sitä ei ole sulla. Niin. No niin, menitkin. Että nyt kuule. Joo. No seuraavassa kuullaan Cosmos-nimistä bändiä, joka on itse asiassa ollut haastattelussa Underground-humina silloin vielä, kun studio oli tuolla viidennen linjan puolella. Eli todella kauan sitten. Yep. Ja biisin nimi on Gods of War. Nonni, tulee ihan Megadeth mieleen tuosta biisin nimestä. Mä veikkaan, että aika monen muullakin on ton niminen biisi. Kyllä, pakko myöntää. Kyllä, kyllä. Aivan varmasti. Mutta pistetään kuunteluun, niin tiedätte teki, että mistä on kyse. Lots of girls in the mountains, and they're worth their weight in gold. When they're in my arms with their loving charms, a treasure chest I hold. Well, there's gold in the mountains, love in the hills. I don't need those city women with their diamonds and frills. There's gold in the mountains, And oh, what scenery, the prettiest girl I ever did see. There's such beauty there in the mountains. You can feel your knees growing weak. Every single boy feels the height of joy when he climbs that mountain peak. Well, there's gold in the mountains, love in the hills. I don't need no city women with diamonds and frills. There's gold in the mountains, and oh, what scenery, the prettiest girls I ever did see. I said there's gold in the mountains, love in the hills. I don't need no city women with diamonds and frills. There's gold in the mountains, and all that scenery, the prettiest girls I ever did see. I ever did see. I ever did see. Näin meille Elvis kertoi, että tuolla vuorilla on kultaa. Perkele, pitäisikö lähteä käymään? No kyllä helvetissä. Missä täällä on vuori? Tarkoittaako se jossain Kallion kirjaston vieressä ehkä? En mä usko. Ei se ole edes vuori, sehän no on Torkkelin määri. Olisiko roihuvuori? Niin joo. Niin, se voisi olla. Kauhea kaapiminen käy tuo ikkunan takaa. Joku kyllä haluaa välttämättä. En mä tiedä, päästä mitä mukaan se radio-ohjelmaan vaan. Kyllä, kyllä. Todennäköisesti. Tästä on joku hirveä hätä, se yrittää morsettaa meille jotain viestiä. Tulkaa nyt vittu pelastamaan. Niin. Soittakaa saatana paranoid. Eikä soiteta. Me soitetaan ei ihan kaikkea muuta. Itse asiassa. Mitä mä olin laittamassa? No niin justiin. Ai niin joo. Elviksestä tuli mieleen, koska niinku meidän naapurissa asuu yksi Elvis. No ainakin tiedän kyllä. Kyllä, niin, kyllä, kyllä. Siihen perään sopii hyvin se, että James Brown ei ole kuollut, niminen kappale Elvis mielestäni, koska todistetaan, että Elviskin on, asustelee siinä. Niin, ja Elvis laulaa, että James Brown ei ole kuollut. Ei ole, kun tämä on Dixade ja... Okei, joo joo, toi on just semmoista, että sä tökkäät saakeli Islandissa tonne jonnekin paimen poikaa, kun sä käyt landella ja sit sä saat tommosen ääni aikaiseksi. Kyllä, mut joo, James Brown ei ole kuollut. Ei sitten. Kello 7.30 James Brown herää, käy vessassa ja sytyttää röökin. Haettuaan sanomalehden, hän menee keittiön laittamaan aamupalan. Kello 8.30 James Brown herättää vaimonsa. He syövät yhdessä. Kello 9. James Brownin puhelin soi. Hän ei jaksa vastata, sillä James Brown on juuri menossa suihkuun. Huomatkaa, että hänellä on yllään tuliterä, silkkinen kylpytakki. Kello 10. James Brown pukee yleensä arkipuvun. Vai oletteko koskaan nähneet hänen käyttävän farkkuja? Kello 10.30. Puhelin soi jälleen. Nyt James Brown vastaa. Kello 11. James Brown tilaa taksin. Hän lähtee kaupungille hoitelemaan asioita. James Brown ei polta crackia. Toista. James Brown ei polta crackia. James Brown elää ja itse asiassa hänellä pyyhkii melko mukavasti. Kello 13. James Brown palaa kotiin. Hän lähettää vaimonsa ruokakauppaa. 13.15. James Brown soittaa vaimolleen pyytääkseen tätä tuomaan kaupasta myös alumiinifoliota ja hienoa sokeria. 13.30. James Brown käy vessassa. Kello 14. James Brown kirjoittaa biisin, josta todennäköisesti tulee lista hitti. Kello 15. James Brown pistäytyy kuntosalilla. Huomatkaa, että hänellä on kausikortti kyseiseen paikkaan. Kello 16. James Brown palaa salilta ja poikkeaa kotimatkalla baarissa, jossa hän syö kebabin ja juo parit välikaljat. Kello 17. James Brown katsoo TV:tä sillä aikaa, kun Rowa Brown valmistaa päivällistä. Tiesittekö, että James Brown asuu New Yorkissa? James Brown ei ime kokaiinia. Toista. James Brown ei ime kokaiinia. James Brown elää ja itse asiassa hänellä pyyhkii melko mukavasti. James Brown vetäytyy päiväunille ja saastuttaa itseään samalla. James Brown tekee sitä vaimonsa tietämättä, sillä James Brown haluaa välttää turhaa riitä ja mykkäkoulua. Tiesittekö, että itsetyydytys voi mädättää selkärankaa? Kello 20. James Brown pukee yleensä showkamppeet ja tilaa talonsa eteen limusiinin. Onko James Brown menossa keikalle? Kyllä. 5000 lippua on myyty loppuun jo ennakkoon. Kello 21. James Brownin assistentti suorittaa lyhyen soundcheckin James Brownin puolesta, sillä James Brown on hiukan myöhässä. Kello 22. James Brown sytyttää sekä yleisön että talon ilmiliekkeihin. Kello 23.30. James Brown pistäytyy vielä lähikuppilassa iltakaljoilla onnistuneen keikan kunniaksi. Kadulla partioiva poliisi yrittää pidättää James Brownin ilman mitään syytä. James Brown hoitaa tilanteen. 00.30. James Brown palaa kotiin. Katsoo hetken verran vapaapainia TV:stä ja menee nukkumaan. Taas on yksi hektinen päivä takana. James Brown ei ammuskele revolverilla ympärinsä, vaikka menettäisikin malttinsa. Toista. James Brown ei ammuskele revolverilla ympärinsä, vaikka menettäisikin malttinsa. James Brown ei ole kuollut. I was transferred to the moon, worse pay, better fellow workers.

me nyt tätä kuunneltu. Ihan kokonaan. Kappaletta ihan loppuun saakka. No näinpä. Joko soiti alkoi elvistelee tai jotain, mutta ei siinä. Millä sanotaan baby, niin se oikeasti niin se on niin fätti. Tulee tietyt mieleyhtymät väkisin. Kyllä vain. Seuraavasta ei tule, koska tuski sinne kauheasti beitä on. Ja hei muuten, 8 minuuttia lähetysaika, joten paskapuhet. Paskapuhet pois. Jep. Boys. Mikko. Hei, saa naurattaa. Se on itse asiassa aika hyvä ohjelman nimi. Paskapuheet, boys. Boys. Sitten pitäisi puhua hirveästi paskapuheita. Kyllä, seuraavaksi meille laulaa Mikko Perkoina. Patariisisaari. Ei kun paratiisisaari. Mutta kyllä se patariisikin kelpaa nälkäiselle. Tämä parasiitti. No, Ahvenanmaa, parasiittisaari. Kyllä. Jep, ei muuta. Musiikki. Ja silloin. Tämä yö on tähtien kimmeltävien ja myös meidän, jos sinä tahdot niin. Paratiisisaari yllä vettä syvien meidät asukkaiksi hetkeksi päästettiin. Tänä yönä on aivan turha nukkua, uni mahdu ei näin pieneen maailmaan. Sinisilmiisi voisin vaikka hukkua, enää pelastua en kai tahtoiskaan. Meri meitä keinuttaa unelmiin ihaniin, paljon annetaan, paljon luvataan. Vaan kun laiva saapuu satamaan, kun laiva saapuu satamaan, on lupaukset aika unohtaa. Täällä paino silmän luomien, sinut nähdä tahdon silmin avoimin. Päätä huumata saa voimai juhlan juomien, ja viettelevä tuoksu parfyymin. Tänä yönä ei muisteta arjen toimia, haaveet hurjimmatkin kohta toteutuu. Jatkamme niin kauan kuin vain riittää voimia, kun hytin ovi takanamme sulkeutuu. Meri meitä keinuttaa unelmiin ihaniin, paljon annetaan, paljon luvataan. Vaan kun laiva saapuu satamaan, kun laiva saapuu satamaan, on lupaukset aika unohtaa. Keinuttaa unelmiin ihaniin, paljon annetaan, paljon luvataan. Vaan kun laiva saapuu satamaan, kun laiva saapuu satamaan, on lupaukset aika unohtaa. pääsee naapurin vaaralle tanssimaan. Hänen kengistään kuitenkin korko on katkennut ja alkoholi ei sovi hänen luonteelleen, ei sitten ei ollenkaan. Siinä. Se oli Harri Ollin pääkipu kappaleellaan bändin nimi. Tanssi. Kyllä, mahtava biisi. Hyvän kuulonen ja hauska. Ja meillä alkaa ohjelma olemaan lopuillaan. Se on oikeastaan aika vitu hyvä. Täällä on saatana kuumaa, että mä haluan... Pois, lisää kaljaa. Boys. Eikö boys? Mikä se on? Boys. You talking to me, boy. You talking to me, boy. Okei. Okay.